أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس امروزمون از کتاب الفقه الميسر درسی 95 المسألة السابعة مسئله هفتم در زیر باب هشتم از کتاب صلات که این 41 درس از کتاب صلات می باشد صاحب کتاب می گوید المسألة السابعة احکام متفرقتون فی الامامت والجماعت یعنی که مسئله هفتم حکمهای گوناگون در باره امام و در باره نماز جماعت می باشد پس صاحب کتاب در زیر این مسئله هفتم چند مسئله دیگر از امامت و امام شدن و در نماز پیش در آمدن و نماز را با جماعت خواندن و چند حکمی از جماعت را در زیر این مسئله هفتم بیان خواهد کرد میگوید که و من الاحکام المتعلقه بالامامه والجماعه غیر ما تقدم یعنی همچنین حکم های دیگری که متعلق هستند وابسته هستند ربط دارند به امام شدن و در نماز پیش در آمدن و به نماز جماعت و در حالت جماعت خواندن نماز غیر ما تقدم یعنی این مسائل و حکم های است که غیر از اون حکم های در بالا خوانده امان می باشد یعنی چند مسئله نو می باشد چند مسئله جدید می باشد که صاحب کتاب برامون تقدیم می کند اولین مسئله بیان می کند می گوید یکم استحباب و قرب اولی الاحلام و نها من الامامی یعنی مستحب بودنی نزدیک شدنی به بلاغت رسیده ها و اهل خیرد و عاقلان به امام یعنی مستحب است که به امام به بلاغت رسیده ها باشد یعنی کودکان در پشت امام در وقت جماعت نیستند بلکه کسانی بیستند که به بلاغت رسیدگی هستند و کسانی بیستند که اهل خیرد و اهل عقل هستند انسان های با عقل بیستند نه انسان های بی عقل و کم عقل بلکه انسان های عاقل از پشت امام بیستند میگوید فیقدم اولو الفضل والعقل والحلم والانات خلف الامام و قریبا منه پس پیش گذرانده می شود مقدم دانسته می شود اولو الفضل کسانی که فضیلت دارند یعنی در صفی اول از پشت امام باید قاری ها دانشمندان اهل علم و طالب علم ها بیستند اول الفضل یعنی کسانی که فضیلت دارند یعنی قاری قرآن هستند عالم دین هستند طالب علم هستند دانشمند هستند در صف اول میگه باید اینها بیستند و عقلی و همچنین در صف پیش و مقدم گذاشته شود صاحب عقلان کسانی که عقل دارند و الحلمی و همچنین پیش گذاشته شود به صف پیش گذاشته شود کسانی که حلم دارند یعنی دانا هستند و آگاه هستند و علم و دانش دارند و الاناتی و همچنین پیش گذاشته شوند کسانی که انات هستند یعنی پایدار هستند و مستحکم هستند خلف الامامی در پشت امام میگه باید اینها گذاشته شود و قریبا منه یا قریب به امام اینها گذاشته شوند دلیل منچی است که اینها باید مقدم باشند و پیش باشند و در صف اول باشند، این اهل فضل و عاقلان و دانشمندان و پایداران و صبوران. سبب در چی است؟ میگه دلیل چی است؟ لقوله صلی الله علیه و سلم، میگه دلیل من سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم میباشد که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید لیلینی منکم اولو الاحلام و النها ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید لیلینی، یعنی بعد از من بیستند، بعد از من صف بگیرند، منکم از شما ای قوم ها ای صحابگان، اولو الاحلام و النها، یعنی کسانی که اولو الاحلام هستند، یعنی به بلاغت رسیدگی هستند، و النها و کسانی که عاقل هستند و خردمند هستند، ثم الذین یلونهم بعد در صفی بعد اینها کسانی که بعد از اینها می ایستند، ثم الذین یلونهم صفای بعدیش بعد از اینها باید قرار بگیرند، یعنی که دانشمندان و خیردمندان و حافظان قرآن و طالب علمها، اینها بهتر و خوبتر و افضل مستحب است که در صف امام، در صف در پشت امام بیستند، در صف اول بیستند، اگر که اول خودشان بیایند. اما اگر دیر بکند یا کسی دیگر به مسجد اول آمده باشد، پس اونها صف اول را میگیرند، یعنی نه اینکه در صف اول حتما برای اینها جا گذاشته شود، اینها باید خودشان بر وقت به مسجد بیایند تا اینکه صف اول را صاحب شوند. اما اگر بر وقت نیامدند، دیگر هم توانند، اگر هرچند که طالب علمم نباشند، عالمم نباشند، قاری قرآنم نباشند، می توانند که آمده در صف اول بیستند، زیرا اینکه کسی که اول مسجد می آید به صف اول اون حق دارتر می باشد. خب این حدیثی لیلینی منکم اولو الاحلام و النها، یعنی که باید اون کسی که صف می گیرد از پشت پیغمبر اولو الاحلام و النها باشد، یعنی که به بلاغت رسیده و عاقلان و خردمندان باشد. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید که اخرجه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است در صحیح مسلم برقمی، یعنی در زیر رقمی 432 در کتاب صحیح مسلم امام مسلم این حدیث را روایت کرده است. بعد از این صاحب کتاب میگوید والحکمت فی ذلک، یعنی حکمت در پیش گذاشتن قاری ها و عاقلان و دانشمندان و عالمان به صف اول حکمتش چی می باشد و سببش در چی است و غرض از این کار را کردن چی می باشد. میگه غرضش چنین است که ان یأخذوا عن الامامی، سبب همین است که ان یأخذوا عن الامامی، یعنی باید اینها تعلیم بگیرند از امام. ان یأخذوا یعنی که ان یتعلموا عن الامام، عن الامام یعنی باید اینها تعلیم بگیرند از امام و بیاموزن اینها از کسی که در نماز پیش در آمدگی است، طرز نمازخوانی و طرز امامتی و طرز به جا آوردن سنت و اینها را، میگه باید اینها از امام تعلیم بگیرند، یاد بگیرند. و یفتح علیه فی القراءة اذا احتاج الى ذلك، و یفتح علیه یعنی فتحه بدهند بر امام، لقمه بدهند بر امام در خواندن قرآنش، اذا احتاج الى ذلك اگر احتیاج پیدا کند امام به لقمه دادن و به فتح دادن، یعنی که اگر امام کدام آیت را میخوان غلط کرد، خطا کرد، این قاری و دانشمند از پشت امام بیستد تا اینکه امام را لقمه بدهد، یاردم بکند کدام آیت را فراموش کرد، کدام آیت را غلط خوان، یا در رکعتای نماز یکان کمبودی شد، از پشت امام دانشمندا بیستن تا اینکه امام را آگاه بکنند و امام را یاردن بکنند و لقمه بدهند. و یستخلف منهم من شاء، و خلیفه میگیرد امام از قوم هر کسی را که بخواهد، یعنی جاینشین خودش میگیرد امام هر کسی را که بخواهد. اذا نابه شیء فی صلاتی، هنگامی که دوچار شود امام به چیزی در نماز، یعنی امام وقتی که نماز خونده استاده بود، مثلا طهارت شکست، از پشتش باید انسانهای دانشمند، طالب علم و خیرتمند باشد که وقتی که امام طهارتش میشکند، امام از پشت یک کسی دیگر را به جای خودش کشیده می آرد. پس این کسی که از پشت امام استادگی بود باید دانشمند باشد، زیرا که جای امام در می آید باید بداند که نماز را چه تکمیل بکند و نماز را چی طور بخواند، چند رکعت مانده بود، اینها را باید بداند. از این حساب است که می گویند از پشت امام باید قاری ها و دانشمندان و اهل علم و اهل خیرد بیستد، زیرا که اگر امام به یگان چیز دشوار شد، طهارت شکست، قوهش رفت، افتید یا غلطید در وقت نمازخانیش، این کسی در پشتش بود، این میآید جای امام و امام مردم می شود و نماز مردم را کامل و پره می کند و نماز مردم را امامتی می کند. از این حساب است که در صفی اول باید دانشمندان و خیردمندان بیستد. این مستحب می باشد. توضیح مسئله را فهماندیم که باید این خیردمند بر وقت بیاید، نه اینکه یک دقیقه به قامت ماندن بیاید و دیگرها را از صف اول پیش کند و خودش در صف اول بیستد. این کارش جایز و درست نمی باشد، بلکه این باید خودش بر وقت بیاید و صف اول را در صف اول حاضر باشد پیش از مردم. این بود مسئله اول در زیر باب، در زیر مسئله هفتم. بعد از این صاحب کتاب مسئله دوم را تقدیم میکند. مسئله دوم الحرص على صف الاولی، یعنی که تلاش کردن و حریص بودن برای صف اول. باید انسان تلاش بکند که در صف اول قرار بگیرد، باید انسان کوشش بکند که صف اول ده حاضر بشود. میگد یستحب للمأمومین ان یتقدموا الى الصف الاول و یحرسوا علیه و یحذروا من التأخر. مستحب است برای مقتدی ها، برای مأموم ها، برای کسانی که از پشت امام نیت میکنند، برای اونها مستحب است، مستحب گردانده شدگی هست، ان یتقدموا الى الصف الاولی، باید مقدم شوند، بیاین به صف اول، در صف اول بیستن، و یحرسوا علیه، و تلاش بکنن، کوشش بکنن برای در صف اول استادن، بیاین صف اول را بگیرن، و یحذروا من التأخر، باید بر حذر باشن، باید دوری بجوین از دیر کردن و تأخر، از قفا ماندن، نه اینکه قامت را گفتن بد بیاید به مسجد، یا در وقتی خواندن نماز دیر به مسجد بیاید. این کار را میگه باید بر حذر باشد از دیر ماندن، بلکه تلاش کند، سعی بکند بر وقت بیاید و صف اول را حاضر شود. دلیل من چی است؟ میگه لقوله صلی الله علیه و سلم، دلیل من سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید تقدموا فاتموا بی. رسول الله میگوید شما مقدم شوید، پیش بیایید، تقدموا، پیش بیایید، در صف اول بیستید، فاتموا بی، پس اقتدا بکنید به من. ولیاتم بكم من بعدكم، باید نزدیک شود به شما کسانی که بعد از شما هستند، یعنی مردمی که بعد از شما می آیند، صف اول به امام نزدیک می شود، صف دوم به صف اول نزدیک می شود، همین طور به یک دیگر نزدیک شده رفتن می گیرند. لا یزال قوم یتأخرون حتی یؤخرهم الله، تا زمانی که یا بردوام قومی که قفاکشی میکنند خودشان را و قفا میستند از صفی اول، حتی یؤخرهم الله، تا اینکه الله تبارک و تعالی اونها را به تأخیر میاندازد، اونها را الله سبحانه و تعالی به تأخیر میاندازند. شارحین درباره الله اونها را به تأخیر میاندازند میگویند که الله از رحمتش اونها را به تأخیر میاندازد، یعنی الله رحمتش را دیرتر بالای اینها میارد. و بعضی از شارحین میگوید الله تبارک و تعالی علاقمندی به کارهای خیر را، سعی و میل و تلاش به کارهای خیر را برای انسانهایی که از صف اول میگریزند به تأخیر میاندازد. پس در هر دو صورت انسان بسیار ضرری کلان میکند که الله تبارک و تعالی این را چی از رحمتش، چی از علاقمندی و میل و تلاش و کارهای خیر به تأخیر با اندازد. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حدیث ما را تشویق میکند، ترغیب میکند و در دیلمان محبتی به صف اول ایستادن را جایگیر میکند که ما باید در نماز بر وقت بیاییم و صف اول را صاحب شویم. در تخریج این حدیث در حاشیه میگوید رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است در زیر رقم 438 در کتاب صحیح مسلم. شارحین درباره این حدیث یا عده از علما چی طوره که شارح صحیح بخاری ابن حجر عسقلانی باب کشاده است، یا امام بخاری باب کشاده است در صحیح بخاری، باب در مسئله الرجل یأتم بالامام، یعنی که مرد قوم اقتدا میکند به امام، و یأتم الناس بالمأموم، و از پشت صف دوم نیت میکنند به اقتدا میکنند به صف اول. و یذکر عن النبی صلی الله علیه و سلم ائتم بی ولیأتم بكم من بعدكم، یعنی اقتدا بکنید به من و باید اقتدا بکند به شما کسانی که بعد از شما می آیند. در زیر همین عنوان باب صحیح بخاری ابن حجر عسقلانی می گوید قال ابن بطال، ابن بطال یکی از شارحان همچنین امام صحیح بخاری هست، میگوید که هذا موافق لقول مسروق و شعبی، یعنی که این قول، این باب گذاری موافق است به قول مسروق و شعبی. مسروق و شعبی میگویند صفی بعدینه ها اقتدا میکنند به صفی پیش بودگی ها، یعنی صفی اول اقتدا به امام میکند، صف دوم اقتدا به صف اول میکند، صف سوم اقتدا به صف دوم میکند، همین طور تا به آخر. اما ابن بطال میگن خلاف للجمهوری، میگه این خلاف به قول جمهور است. جمهور میگوین همه مردم اقتدا به امام میکند، اما مسروق و شعبی میگوین که صف بعدی به صف پیشینه اقتدا میکنند. و این بود مسئله شرح این حدیث. اما در اینجا یک مسئله کلان نهفته است، یک مسئله عجیب هست. ببینید وقتی که در یک مسجد مثلا 20 صف 30 صف صف گرفتگی هستند، یک انسان می آید در صف 20 یا در صف 30، یعنی خیلی قفا نیت میکند، تکبیر تحریمه را میبندد، رکوع میرود، پیش از اونه که این انسان به رکوع برود، امام علکی ای رکوع خستگی است. از رکوع خست است، سمع الله لمن حمیده گفته از جایش خست است. اما مال صفای بعدی نوبت با نوبت خسته ایستادند. آیا همین انسان که وقتی که رکوع رفت علکی امام از رکوع خسته بود، آیا همون رکعت را دریافت کرد یا نکرد؟ این مسئله خلاف و اینجا بر می گردد. و مسروق و شعبی و کسانی که در این قول هستند می گویند که وقتی که این انسان آمد تکبیر تحریمه را بست، صفی پیشینش از جایش نخسته بود، پس این اون رکعت را دریافت کرده است، اگر هرچند که امام از جایش خستگی باشد. یعنی که سمع الله لمن حمیده گفته از رکوع خستگی هم باشد، این انسان در صف 20 یا 30 وقتی پیش بودگیش از جایش نخسته است، از این حساب این انسان اون رکعت را میگه دریافت کرد، این انسان اون رکعت را دریافت کرد. این قول مسروق و شعبی است. اما جمهوری از علما میگویند این انسان اون رکعت را دریافت نکرده است، زیرا اینکه وقتی که این نیت کرد علکی امام از جایش خسته بود، پیش از اون که این به رکوع برود امام از رکوع خسته بود، از این حساب میگن این اون رکعت را دریافت نکرده است. پس دلیلی هر دو جانب ان همین حدیث است، تقدمو فاتمو بی ولیتم بکن من بعدکم، یعنی که پیش بیستید شما، پس اقتدا بکند اقتدا بکنید شما به من، و باید اقتدا بکند به شما کسانی که بعد از شما هستند. و بعضی علما میگن اقتدا میکنند در عمل نه در نیت، یعنی که فقط اونها وقتی که صف پیشینه میخیزد اینها هم میخیزند، صف پیشینه بر رکوع میلود اینها هم بر رکوع میروند. میگن که این حدیث به این معنا میباشد. پس این بود خلاصه معلومات درباره شرح این حدیث امام مسلم، که امام مسلم حدیث را در زیر رقم 438 در کتاب صحیح مسلم بیان کرده است. اما قول قول جمهور می باشد، و قول صحیح قول جمهور است که همه قوم اقتدا می کنند به امام، همه قوم اقتدا به امام می کنند. بعد از این دویم دلیل را می آورد، می گد و قوله صلی الله علیه و سلم، یعنی دویم دلیل سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که میگوید لو یعلم الناس ما فی النداء و الصف الاولی، یعنی اگر که مردم میدونستند که در اذان و در صف اول چی قدر ثواب و پاداش هست، ثم لم یجدوا الا ان یستهموا علیه لاستهموا، بعد از اون میگه نمیافتند چاره راه حل مگر اینکه قرعه پرتایی بر اون بکنند، پس حتما قرعه پرتایی میکردند. یعنی که اگر که مردم واقعا میدونستند که در صف اول استاده نماز خواندن و اذان گفتن چقدر فضیلت و چقدر اجر و ثواب دارد، پس مردم همه تلاش به صف اول میکردند، مردم همه تلاش برای اذان گفتن میکردند، پس وقتی که این حالت پیش می آمد، پس قرعه پرتایی میشد که امروز در این نماز کی باید در صف اول بیستد و کی باید امروز اذان بگوید برای این نماز. در هر نماز میگه قرعه پرتایی میکردین شما، اگر واقعا می دانستید که در صف اول استادن چقدر ثواب دارد و اذان را گفتن چقدر ثواب دارد. این همچنین دویم دلیل برای تشویق کنندنی بر وقت به مسجد رفتن و در صف اول استادن. اما امروز ها که مسجد ها مؤذن ها دارن، اذان گویی ها دارن، پس باید همون اذان‌گویی هایی که هستند برای اذان‌گویی تعیین شدگی که هستند باید اذان را همونها بگویند. اما برای صف اول باید انسان تلاش بکند تا اینکه صف اول را درک بکند و در صف اول نمازش را ادا بکند. پس در تخریج این حدیث در حاشیه میگوید اخرجه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است در زیر رقم 437 در کتاب صحیح مسلم. بعد از این صاحب کتاب میگوید اما النساء، اما میگه درباره زنها، فیستحب ان یکن فی الصفوف المتأخره، پس مستحب است براشان که در صفهای آخرین باشد، در صفهای بعدی باشد، در صفهای بعدتر باشد، در صف پیش نباشند، در خود همون صفهای زنها که در صف دوم و سوم بیستند یا صف آخرین بیستند، برای زنها میگه این هست مستحب، یعنی عکس مردها، برای مردها در صف اول ایستادن مستحب است، برای زنها باشد در صف آخر ایستادن مستحب می باشد. دلیل من چی است؟ میگه لقوله صلی الله علیه و سلم، دلیل من سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که میگوید خیر صفوف الرجال اولها، یعنی که بهترین پرفضیلت ترین صف مردها صف اول می باشد، و شرها آخرها، و کم ثواب ترین مردها آخرینش می باشد. پس بهترین صف در صف مردها در وقت نماز خواندن صف اول است، و بدترینش باشد آخران صف است. چرا آخران صف است؟ زیرا که بعد از مردها زنها می ایستند، وقتی که به زنها نزدیک می شوند پس بدترین می شود، به زنها نزدیک می شوند، به فتنه نزدیک می شوند، پس ثوابی نمازهایشان کمتر می باشد. و خیر صفوف النساء آخرها، و بهترین صف زنها در نماز کشی آخرین صفشان می باشد، و شرها اولها، و بدترین یا کم ثواب ترین صف زنها اولین صفشان هست. چرا؟ زیرا اینکه به مردها نزدیک می شوند. پس ببینید حتی نزدیک شدن زنی بیگانه با مردی بیگانه در نمازش تأثیر می گذارد که ثواب و اجر نمازش کم می شده است، فضیلتی و اون اجر و پاداشی را که باید به دست بیارد اون به نقص و به کمبودی نزدیک می شده است. زیرا اینکه نزدیک شدن زن با مرد فتنه های برپا می کند. در حاشیه در تخریج این حدیث می گوید اخرجه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم تخریج کردگی است در صحیح مسلم در زیر رقمی 440. پس این حدیث در صحیح مسلم در زیر رقم 440 روایت شدگی است و تخریج شدگی هست. پس این بود دویم مسئله ای که صاحب کتاب در زیر مسئله هفتم برامان تقدیم گردانید. بعد از این صاحب کتاب میگوید سیوم مسئله تسویت الصفوف و تراص فیها، یعنی که راست کردن صفها و جفس با یک دیگر نزدیک ایستادن در صفها، به هم پیوستن در صف، تسویت الصفوف یعنی که راست کردن و مساوی و برابر کردن صفها، و تراص فیها یعنی که به هم پیوستن، یعنی جفس کردن، با یک دیگر نزدیک ایستادن در وقتی صف گرفتن، و سد الفرجی یعنی محکم کردنی خالیگی، محکم کردنی جایهایی که در صف بین دو نفر خالی باشد، باید صف اون جایهای خالیش پر کرده شود، محکم کرده شود، و اتمام صف الاولی فالاولی، و پره کردن صف اول پس اول، یعنی که اول صف اول را پره میکنند، وقتی صف یکم پره شد پس صف دویم را میگیرند، صف دویم را همچنین پره میکنند، بعد صف سیوم را میگیرند. نمیشود که صف اول را پره نکرده صف دویوم را بگیرند. این عملی ناخوب هست، کراهیت دارد. میگوید که یستحب للامامی، یعنی که مستحب گردانده شده است برای امام، ان یأمر بتسویت الصفوف و سد الفرج قبل الدخول فی الصلاة، یعنی مستحب گردانده شده است برای امام این که امر بکند بر راست کردن صفها و محکم کردن خالیگی ها که در بین صفها اگر باشند، پیش از درآمدن در نماز، پیش از آنی که تکبیر تحریم را میبندد، امام باید به سوی مردم بگردد و صف را راست بکند و جایهای خالی را پر بکند و صف را درست بکند. پس این میگه برای امام مستحب است. دلیل من چی است؟ میگه لفعلی صلی الله علیه و سلم ذالک، یعنی دلیل من فعل رسول الله صلی الله علیه و سلم است برای این کار. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم خودش این کار رو میکرد. بعد از اقامه نماز، بعد از قامت، رسول الله صلی الله علیه و سلم صفها را راست میکرد. بعد از راست کردن صفها پس نیت میکرد. پس این کار رو انجام دادن مستحب میباشد، سنت میباشد. ولی قوله صلی الله علیه و سلم، یکم دلیل من فعل رسول الله بود که رسول الله خودش این کار رو کرده است. دویم دلیل من میگه سنت رسول الله صلی الله علیه و قول رسول الله صلی الله علیه و سلم است که رسول الله میگوید سو صفوفکم، یعنی که راست بکنید شما صفهایتان را، صفهای نماز را میگوید شما راست بکنید، صفهای نماز را درست بکنید. فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، پس هر آینه میگد راست کردن صفها در نماز از کاملی نماز است، از پررشوی نماز است. پس راست کردن صفها از پرگرداندن نماز میباشد. از این حساب است که باید انسان در نماز وقتی که می ایستد صفها را پره بکند، صفها را کامل بکند و صفها را راست بکند. در حاشیه در تخریج این حدیث می گوید اخرجه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است در زیر رقم 433 در کتاب صحیح مسلم. بعد از این صاحب کتاب می گوید وعن انس رضی الله عنه قال، یعنی از انس رضی الله عنه روایت است که گفت اقیمت الصلاة فاقبل علینا رسول الله صلی الله علیه و سلم بوجهه فقال، میگه اقامه نماز گفته شد، یعنی قامت برای نمازخوانی گفته شد، فاقبل علینا رسول الله صلی الله علیه و سلم بی وجهی، پس میگه رو آورد بر ما رسول الله صلی الله علیه و سلم برویش، یعنی به طرف ما گشت میگه و رویش را میگه رسول الله به طرف ما کرد، یعنی به طرف مقتدی ها کرد. فقال، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اقیموا صفوفکم، یعنی شما درست کنید صفهایتان را، صفهایتان را درست بکنید، راست بکنید و تراسو، یعنی به هم پیوست کنید و با هم جفس بیستید. فإنی اراکم من وراء ظهری، رسول الله صلی الله علیه وسلم میگوید پس هر آینه من میبینم شما را از پشتم، شما وقتی که در صف از پشت من هم باشید، من میگد شما را میبینم که از پشت من شما چی طور صف میگیرید. پس از این حساب است که انسان وقتی که نماز میخواند باید صفش را درست و صفش را برابر بکند. در بعضی حدیث های دیگر میگوید چطوره که در سنن ابو داود آمدگی است، میگوید اقیم الصفوف و حاذو بین المناکب و سد الخلل و لینو بی ایدی اخوانکم. میگد رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتن که اقیم الصفوف، یعنی درست بکنید صفها را، و حاذو بین المناکب، یعنی که کتیفهای همدیگرتان به یکدیگر برابر کنید، بچسبانید، جفس بگیرید، و صد و سد الخلل، یعنی که جایهای خالی را پر بکنید، و لینو بی ایدی اخوانکم، یعنی که ملایم باشید، آرام باشید با دستان برادرهایتان، یعنی که وقتی که در نماز میستید یک برادرتان دستتان را میگیرد، طرف راست میکشد یا چپ میکشد یا به صف پیش میکشد شما را، پس شما آرام باشید و همراه اون بروید، صف پیش میبرتان، صف پیش بروید، طرف راست میکشتان، طرف راست بروید، طرف چپ میکشد شما را، پس طرف چپ بروید. ولا تذروا فروجات للشیطان. پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگوید پس شما نگذارید در صفها جایهای خالی برای شیطان، یعنی در صف نباید انسان جای خالی بماند، زیرا که در اون جایهای خالی شیطان جا میگیرد. رسول الله بگوید و من وصل صفا وصله الله، هر کسی که صف را جفس بگیرد، به هم پیوسته بگیرد، الله سبحانه و تعالی با این بنده رابطه برقرار میکند. و من قطع صفا قطعه الله، هر کسی که صف را ناپره بکند، با یکدیگر جفس نیستند، با هم پیوست نشوند در صف، پس الله تبارک و تعالی قطع رابطه میکند، رحمتش را بالای اون شخص نمی آرد. پس این حدیث را در سنن ابو داود امام ابو داود روایت کردگی هست و این حدیث حدیثی صحیح می باشد. حدیثی که صاحب کتاب آورده است اقیموا صفوفکم، یعنی راست کنید صفهایتان را، و تراسو، یعنی جفت کنید در بینتان، به هم پیوست شوید، فا اینی اراکم من ورای ظهری، پس هر آینه رسول الله گفت من شما را از پشتم میبینم. در تخریج این حدیث در حاشیه میگوید اخرجه البخاری، یعنی این حدیث را امام بخاری تخریج کردگی است، روایت کردگی است، در زیر رقم 719 در کتاب صحیح بخاری. اما در مسئله اینی اراکم من ورای ظهری، رسول الله گفت من شما را از پشتم میبینم، علما بعضشان میگوین این خاص نماز هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در وقت نماز خواندن در پشتش قومی که میستاد اون را میدید. این میگوین خاص نماز میباشد که رسول الله صلی الله علیه و سلم از کسانی که در پشتش می ایستادن می دید. بعضی از علما می گویند این عام هست، همیشه رسول الله آن چیزی که در پشتش واقع می شید را می دید و آن چیزی که واقع می شود را می بیند، اما اکثر علما می گویند این خاص نماز است. رسول الله صلی الله علیه و سلم در نماز در پشتش چی کاری که واقع می شد می دید و رؤیا و دیدن در اون ثابت می شد برای رسول الله صلی الله علیه و سلم، زیرا که رسول الله گفتن فا اینی اراکم من ورای ظهری، من شما را می بینم از پشتم که شما در پشت من چی کار می کنید و چی طور صف می گیرید. این بود یکم دلیل. دلیل بعدی را می آورد می گوید، یا این بود دوم دلیل، و دلیلی بعدی را می آورد می گوید که وقال، یعنی گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، وقال انس رضی الله عنه، میگه گفت انس رضی الله عنه، کان احدنا یلزق منکبه بمنکب صاحبه، میگه بود میچسبان هر یکی از ما کتیفش را به کتیفی کسی که در برش استادگی است و قدمه بی قدمه و پایهایش را به پایهای کسی که در برش استادگی است. یعنی که در وقتی که انسان در نماز صف میگیرد باید کتیفش به کتیف کسی که در برش است به اون بچسباند و پایهایش را کسی که در برش است به پای اون بچسباند. زیرا که انس رضی الله عنه میگوید ما این کار را انجام میدادیم. این قول انس را در حاشیه میگوید در صحیح بخاری، این قول در صحیح بخاری میباشد در زیر رقم 725. این قول انس را امام بخاری روایت کردگی هست در صحیح بخاری در زیر رقم 725. بعد از این صاحب کتاب میگوید و یستحب اتمام صف الاول فالذی یلیه. پس میگم مستحب است پره کردن صف اول بعد از صف اول صف دوم بعد صف سوم، همین طور صفای پیش بوده باید پره و کامل باشند. فاذا کان نقص فلیکن فی آخر صفوفی. پس هنگامی که اگر میگه نقص میباشد یعنی ناپررگی در صف باشد، پس باید این ناپررگی در آخرین صف باشد. یعنی که صف یکم را پره میکنی بعد صف دویم ده مثلا اگر که کمبودی باشد، کمبودی باید در صف دویم باشد، یعنی که پره نکردن. و صف دویم پره شد و صف سیم ده باید اگر که پررگی کمبودی باشد نقص باشد، پس باید در صف آخرین باشد، نه در صفایی که در بین می باشد یا در پیش می باشند، بلکه نقص و کمبودی باید در صف آخر باشد. دلیل من چی است؟ لقوله صلی الله علیه و سلم. دلیل من سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که رسول الله می گوید الا تصفون کما تصف الملائکه عند ربها. یعنی آیا شما صف نمی گیرید چی طوره که صف میکشند ملائکه ها در نزد پروردگارشان؟ یعنی که ای مردم مسلمان، ای نمازخوان ها، آیا شما صفتان به مثل صف ملائکه ها که در نزد پروردگارشان میستند انا همون طور صف نمیگیرید؟ فقلنا یا رسول الله. پس میگه گفتیم که ای رسول الله و کیف تصف الملائکه عند ربها. یعنی چگونه صف میگیرند ملائکه ها در نزد پروردگارشان؟ یعنی که ملائکه ها در نزد الله تبارک و تعالی چگونه صف میگیرند؟ قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که یتمون الصفوف الاول و یتراصون فی الصف. میگه گفتند که پره میکنند صفای اولین را، یعنی صفایی که در پیش است، صفای پیش بوده را پره و کامل میکنند. و یتراصون فی صفی یعنی جفس میستند در وقتی صفگیری گیریشان، یعنی به همدیگر پیوست میشوند، به همدیگر خودشان را زیچ میگیرند، به یکدیگر خودشان را میچسبانند و جایهای خالی نمیگذارند در وقتی صفگیریشان. در تخریج این حدیث در حاشیه میگوید اخرجه مسلمون. یعنی این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است در زیر رقم 430 در کتاب صحیح مسلم. پس این بود دویم مسئله که صاحب کتاب در زیر مسئله هفتم، سیوم مسئله که صاحب کتاب در زیر مسئله هفتم برامون تقدیم کرد که راست کردن صفها و جفس گرفتن در صف و با یکدیگر نزدیک استادن در صف و جایهای خالی را پره کردن و محکم کردن. با همین این مسئله سومم به آخر رسید. بعد از این چهارمین مسئله را صاحب کتاب می آورد که آخرین مسئله در زیر مسئله هفتم، می گوید که صلات المنفردی خلف الصفی. یعنی نمازی تنها گذار در پشت صف. مثلا یک کس آمد دید که صفها همه پر است، صفها پر است، در صف پیش جا نیست، آیا می تواند که خودش تنها در صف قفا بیستد یا در عموم یک کس بیاید در صف دویم یا سیوم خودش تنها بیستد، حکم این نماز چی است؟ میگوید لا تصح صلاة الرجل وحده منفردا خلف الصف. میگه درست نمی باشد نمازی شخص به تنهایی منفریدن، یعنی خودش تنها بیستد در صف. اگر خودش تنها در صف بیستد میگه نمازش درست نمی باشد. دلیل من چی است؟ لقوله صلی الله علیه و سلم. دلیل من میگه سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید لا صلاة لمنفردین خلف الصفی، یعنی که نماز درست نمی باشد، نماز تنها گذار درست نمی باشد در پشت صف. اگر خودش تنها بیستد نماز بخواند در پشت صف نمازش میگه درست نمی باشد. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید اخرجه احمدو. این حدیث را امام احمد روایت کرده است در مسندش جلد 4 صفحه 23 و ابن ماجه همچنین حدیث را میگه، ابن ماجه هم روایت کردگی هست در سنن ابن ماجه در زیر رقمی 1003 در سنن ابن ماجه و حسنه الامام احمد و حسن گفتگی است میگه این حدیث را امام احمد ابن حنبل و صححه البوسیری و اسناده فی زوائد و میگه صحیح دانستگی است بوسیری اسناد این حدیث را در کتاب زوائدش. ابن ماجه همچنین میگه این حدیث را صحیح دانستگی است ابن ماجه و صححه الالبانی و شیخ البانی رحمه الله همچنین این حدیث را صحیح دانستگی است در کتاب صحیح ابن ماجه در کتاب صحیح ابن ماجه در زیر رقمی 822 شیخ البانی رحمه الله میگوید این حدیث لا صلاة لمنفردین خلف الصفی صحیح می باشد. پس این بود تخریج این حدیث. بعد از این صاحب کتاب میگوید، یعنی که این یکم دلیل بود. دلیل دویم و راى رسول الله صلی الله علیه و سلم رجلا یصلی وحده خلف الصف. میگوید که دید رسول الله صلی الله علیه و سلم مردی را نماز میگذاشت خودش تنها در پشت صف، یعنی در صف. یک مرد را میگه دید رسول الله صلی الله علیه و سلم که خودش تنها نماز میخواند. فامره ان یعید الصلاه. پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کرد اون شخص را که نمازش را از سر نو بخواند، اعاده بکند اون نمازش را، زیرا اینکه در پشت صف خودش تنها که ایستاد پس نمازش صحیح که نشد، نمازش درست که نشد، رسول الله صلی الله علیه و سلم امرش کرد که نماز را از سر نو بخواند، اون نماز را اعاده بکند. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید اخرجه احمد. این حدیث را امام احمد روایت کردگی است در مسندش در مسند امام احمد ابن حنبل جلد 4 صفحه 228 و ابو داوود و این حدیث را همچنین امام ابو داوود هم روایت کردگی است در زیر رقم 642 در کتاب سنن ابو داوود و ترمذی و این حدیث را همچنین ابو داوود در زیر رقم 682 این حدیث را روایت کردگی است و ترمذی و امام ترمذی هم همچنین حدیث را روایت میکند در زیر رقم 230 در سنن ترمذی و ابن ماجه این حدیث را روایت میکند در زیر رقم 1004 و حسنه ترمذی و امام ترمذی این حدیث را حسن دانستگی است، یعنی این حدیث قابل قبول هست و صححه احمد شاکر. احمد شاکر این حدیث را حکمش صحیح دانستگی است فی حواش ترمذی در حاشیه های سنن ترمذی جلد 1 صفحه 448 تا 450 امام شیخ احمد شاکر حکم این حدیث را صحیح دانستگی است و صحیح الالبانی و شیخ البانی هم همچنین این حدیث را صحیح دانستگی است. در کتاب صحیح ترمذی در زیر رقم 191 شیخ البانی رحمه الله میگوید این حدیث همچنین حدیث صحیح می باشد. پس چهارم مسئله در زیر مسئله هفتم این بوده است که انسان اگر در صفی قفا در پشت به تنهایی نماز بخواند نمازش درست و سالم نمی باشد. و علما در این باره توضیح دادگی هستند که اگر در صفی پیش جا باشد، در صفی پیش نایستاده خودش تنها در صفی قفا بیستد، پس نماز این انسان میگن درست نمی باشد. اما در صفی پیش جا نباشد، پس این انسان معذور هست، میتواند در صف دیوم بیستد و تنها هم باشد نمازش را بخواند، زیرا که این انسان معذور است. بعضی علما میگویند یک کسی دیگر را از پیش میکشد، قفا میارد تا اینکه دو نفر شده در صف بیستند، این قول اونقدر خوب نمیباشد، به خاطر اینکه یک انسان در صف پیش است، صف پیش نماز ثوابش زیادتر است، ظلم میشود که تو اون را به قفا ببری، یعنی که از این جایی که ثوابش زیادتر است به آن جایی ببری که آنجا ثوابش کمتر هست. از این حساب بعضی از علما میگویند از صف پیش بدگی را قفا نمیکشیم، بلکه اگر در صف پیش جا نباشد، امکان نباشد که در صف پیش بیستیم، پس در این صورت در صف قفا اگر تنها هم باشد میستیم، زیرا اینکه معذور هستیم، انشاءالله این نمازمان درست می باشد. یا مخصوص انسانی که به مسجد می رود صفا پر است، می تواند در صف قفا خودش تنها بیستد، زیرا اینکه می داند که بعد از این با کسی دیگر می آید، بعد از این کسی دیگر می آید، می تواند که خودش تنها بیستد اگر در صف پیش جا نباشد. اگر جا باشد، در این صورت در صف قفا ایستادگی انسان نمازش درست نمی باشد، نمازش را باید از سر بخواند این انسان. پس این بود مسئله هفتم. با همین مسئله هفتم خلاص شد که در زیر باب هشتم در آخرین مسئله، این مسئله هفتم بود، با همین باب هشتم در مسئله امامت و در باره نماز و نماز جماعت بود، با همین باب هشت به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید الباب التاسع، یعنی باب نهم در زیر کتاب صلات، فی صلات اهل الاعذار، یعنی باب نهم در باره نمازی کسانی که عذر دارند، کسانی که معذور هستند، مثلا بیمار هستند یا مسافر هستند یا دیگر ناخوشی بالا اینها روخ دادگی از ترس دارن این انسانها، پس این انسانها را نمازشان را میگن نماز معذور. پس این باب نهم در باره نمازی کسانی که معذور هستند در این باره میباشد. این باب نهم را انشاءالله درس آینده خواهم گرفت. پس این بود درس امروزمون از کتاب الفقه المیسر. با همین درس امروزه را به پایان میرسانم. تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.